تو را روی چشمام خود می نشاندم، اگر آه بودی تو را نیم شب ها به لب می رساندم، اگر مهر بودی به دنبال تو در دل آسمان می دویدم. اگر ما بودی فروغی تو را چون بباری به سر می فشانم، در این نشکی نه آهی نه مهری نه ماهی. پیمان شکستی برا می شکستم. جامی نموجی. آن خرستی که پیمان شکستی، که پیمان شکستی. عزیزم اگر گناهی رفت و گر خطایی هست رباب و بند که چنین بی حساب دل ببری مکن به مظلمه خل را جزایی هست جای کام دشمن و بیگانه رفت چندین ز دوستان نشنیدم، ز دوستان نشنیدم که آشنایی هم، ز دوستان نشنیدم که آشنایی هم. که پیمان شکستی، که پیمان شکستی. اگر موج بودی، اگر موج بودی، تو طوفان به دنبال تو می‌دویدم. اگر خورشید آخر به خواب می رسیدم، اگر ابر بودی، اگر ابر بودی، همه اگر جا بودی، اگر جا بودی، پرا می شکستم، پرا می شکستم. دریغا دریغا نفری نوجی، نجامی نموجی. آن خودپرستی که پیمان شکستی، که پیمان شکستی. Thank you.